رب العالمین امور مصلحات ذکر کئی آغا امور آغا خبری چھ رب العالمین پاغی عذاب دفع کئی دا کارونو کا اللہ با عذاب دفع کی آغا عذاب چکم راضی دا اعمال دا وجنا اللہ فرمائی واقیم الصلاۃ او پابندی کوئی دمز وات و زکاتا ورکوئی زکات وما تقدمو لانفسکم او آغا چوران دلی گئی دخلو زانن دا پارا من خیر سنی کی تجدو اند اللہ اب ممیتاسو بدل داغی اللہ خسا تجدو اند اللہ داغی بدل با اللہ خسو ممیت دغ مقام باندی علماء اساتذہ با واکی ویلا وغا سورت حدید باندی تفسیر قرطبی ذکر کروا اللہ فرمائی وما تقدمو لانفسکم آغا چوڑان دلی گئی تاو دقلو زانن دپارا دمرگ نوڑان دی اوڑان دی سلیگی من خیرن سنیکی تجدو انداللہ اب امی تاسو بدل داگی اللہ خسا یقیناً اللہ بما تعملون بصیر پاغا چمل کوئی تاسو بھی دن کے رئے اس رب العالمین زجر اور کئی کفار ہوتا امور مسلح ذکر کا امور مسلح آغا امور چی اللہ پہ عذاب لرکو لے زکا کل کل دے انسان زر تنشی ناغی در پارا مستا متوجی شاہ زکات تا متوجی شاہ دا اللہ عذاب بلرشی لکا حدیث کی راضی بدر الاسولاتی نبی علیہ السلام چی کل غم وزیاد شا نو پا مزبانی بے جلتی کولا او نبی علیہ السلام با دعا گانے ویلی یا حیو یا قیوم می رحمتکا استغیث دا دعا بیڑی رویل دا وزیفا مصیبت بتلارا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناوی کلچ نبی علیہ السلام بانی با مصیبت او غم راتا اور آغلے با پیو نگیر کی بے لاسوالو او دا بیوی حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر دا بیوی مصیبت کی زیادتی کی دا ذکر زکا وای ادا اللہ با مصیبت لرکی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرمائی کلچ زمان باندی الزام اولگی دا نو ما بداوزی پڑی رویلا حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نو اللہ داغا الزام صفائی اللہ زمان پا قرآن کی رولی گلا نو مست متوجی شاہ نفلن تا متوجی شاہ دا اللہ ذکر تا متوجی شاہ اگا مصیبت او غم بدی اللہ لرکی خواہ اگا غم او مصیبت بدی اللہ لرکی اللہ دے زمون غمون او مصیبتون لرکی ذکر امور مصلحہ ذکر کر پابندی کوئی دمزا وات زکاتا ورکوئی زکات وما تقدمو لانفسکم من خیرن او آغا چوران دلی گئی تاسو دقلو زانن دپارا من خیرن سنیکی تجدو انداللہ اپم امی تاسو بدداغی اللہ خسا انداللہ یکنن اللہ بما تعملون بصیر پاچ عمل کوئی تاثل دن کے دے تو زجر کفار زجر یہود و نصارہ ہوتا چی یہود و نصارہ ہو بوی من جنت یادیو دے جنت چیکے داریو من با جنت تزو لیکنن چی میانگان و چیدان دادا وے کئی من جنت یانیو من با جنت تزو دے بابا جی نسیو فای پدیر میں لکھا داد یہود خبری وے وقالو ویلو با یہودیان و نصارا لن یدخل الجنتا چرم بدن نشی جنتا تاسو کی میاں سوک دے درے والا میاں گانی میسا دا والا خان دی جد دا خبر کو منو میاں گانی میاں و مولا آو سید دا بابا جو دا وجی نگو رمیشی تلے خوا زکا یہود و نصارا بولی نانو ابنا الانبیاء منگا دا انبیاء و اولاد یش بولنا منتبہ شفارت کئی انبیاء دا باغی بھی دیم وی منتو بابا جی سفارت کئی کنا وی علا با کئی چی دندار وی وقالو وی بدی لیدخل الجنتا سر بندن نشی جنتا الا من مگر آسو کانو دنو نسارا چو یودی یا نساری اللہ وی تل کامانیون تل کامانیون امانی ما تمنا ما یتمنا آغا چی دبی پرکی سبر آغلل اللہ وی تل کامانیون دادی خیالات دبی دا جملہ دا امانی دا امیتن او دا اغد جواب الزامیو ددئی لکه سره وی مالت گز توپ والے بلور توی دا گز و دا میدان رامخ کشا ایو سره وی مات دا دا بادری کرے دا بلور توی مرا دا دی دا خلی قبری دی خوا دا دی دا خلی قبری دی تیل کامانیون دادی تل کا مانیوم دادی خیالات ددی پلے زمانگی بیتو ہاتھو برہان کمرائی دلیل تاسو فچر تاسو صرف جنت تب گئی ابل سوکھ بنزی د جنت کی کدار میاں سے ملاسف سادیت سیب سیب سیب تھی نو ہاتھو بران کم رڑ دلیل تاسو پپل خبر ان کن تم صادقین کئی تاسو رشتنی شیخ القرآن باند اللہ رحمت نولی گی کلے کی مسئلہ دا توحید پا دی ملک بیان کا نو غلط پیران و ملیان و خانان دو علاقی دشمنان شل مناظری جوڑی شوی شیخ القرآن رحمت اللہ علی وپا مناظرہ کی دلیل دا قرآن و سنت نفش کو اوی بے اخیر کی حاتو برانکم ان کنتم صادقین رائی دلیل تاسو پپلا خبرہ کے رشتنی منگم دی باطل پرست پیرانو ملیانو توائیو چھ تاسو دا حق مقابلہ چھوئیو حق پرست بدنام اول چھ دا خیرات نمانی اسقاط نمانی وسیلہ نمانی زیارت نمانی کرامت نمانی پلانیک نمانی و پلانی نمانی نو ہاتو برانکم رائی دلیل تاسو یو ذل یو ملا کر میں بادشاہ ماں اور تو قرآن خدا ہوئی حدیث دا ہوئی تو دلیل پیش تا سر تو دلیل ومن تا سو بلا خبر نہیں دلیل اور دلیل میمون نے بغیر دلیل خبر کرو اور نہ بل من دلیل پیش کا بس ٹھیک دا دلیل کرا تو کھایا ہاتو برانکم راڑی دلیل تاسو پپلا خبر ان کن تم صادقین کئی تاسو رشتنی بلا من اسلم وجهه للہ بلا دا لفظ نچکل مخ کی نفی بھی نو اس بات پیدا کئی اس بات واقع کئی او مخ کی چی اس بات بھی نو بیاد نفی مانا کئی دا بلا سم پختون دے چھتا پزت کی راشی ورطا گرمی نسوری تراشا دے اینی رازم راشا چی او دل دے پختون بچے خپشی راشا روتا اخرا نما تے اندوانا رو درا کری نراشی اندوانا اخرا دا نخرما دا بلا یو عجیب لفظ دے سب پختون دیکھا طور سے سوری طرح جدے پر گرمئی کے بلاری طور سے گرمئی طرح جدے سوری تمنڈے ہوئی بعض خلق بانے نہ ہوا غالب شیل کا بلا سن دناویانو طرف تتلو او یونس بن متا د منطقیانو طرف تتلو یوزل زدی مناظره وا پدی خبره کی طالب تا ابتدائی طالب تا د نوی ضرورت تے اول او کی ابتدائی طالب تا د منطق ضرورت تے نحویان وی ابو الحسن چه د نوی ویل ضروری لانه زیات الذهن عن الخطاب فی الکلام العرب ذکر چه دا رنا دا د ذهن لکا کلام دا عربو کی راجی منطقیان وی نا منطق چه دے لانه زیات الذهن عن الخطاب فی الفکر ذکر داوی ذہن کی زیر و فکر تیزئی ابو الحسن سرافی چه دا فارابی استازو اغور توئی فارابی یونس متا کوي عالم کی فارابی دای سړیو چاغه بر باب غولو رباب سره مینو مولاو رباب کی تارو نوی پار تار کی خپل سره وازی او دا چا ته پته لګی شوک ربابی وی دلتا یو مشر دی اغم د دې ډیر شوکی دی نو رباب یو رغو هغه به دا بس خو دایو اثر و پای کی خیر ابو الحسن سرافی ہوئی الیس انہو ضروری ان انہو ضروری ندا نیونس متاورت ہوئی بلا بلا نپدی بانی مناظرہ ہار شوا شبائی تا خو زما خبر او مانلا منطقی تے ہوئی چه تا خو زما خبر او مانلا یونس متا تو یونس متا چه سوچو کو زکا منطقی تا قرآن نسا خبر دی منطقی کبرا سغرا کے تو لرز لگی آگی او دیو ازما دین و فکر تیزی گی منگو آئیو منطق سر پونا ہوا چک دے ازدہ کا خو قرآن دا خدمت دا پارے ازدہ کا نو دے با قرآن پریدی دے دے پو مندر سکے بنا درد دا قرآنی نو با ترجمہ و تفسیر دا قرآنی او دے ضربہ ازربو سر لگی آدے تو لو مرے پدی تیر کر او بل سغراو کو برا جوڑی لگی آدھے نکل چی اگا ابو الحسن ناوی ورطوی علیہ سناؤ ضروری ان ایناؤ ضروری ندا نتور تو بلا بس بلا چیوی نوی من ندا نتو منتکیانو اگا فارابی بلکی یونس متا اگر منطقیان اگر یونس متا اگر دری ورزی دا کور نبی آرہو دا چی مناظر بائلہو بیا ملش دا منطقیان و مشر بلا والے ہو بلا دا سما بلا بلکی بلا بلکی اللہ فرمائی بلا بلکی من آراسو کسلمہ وجہ للہ چتابی تو گردن قل اللہ تا صرف آرزو تمنا جنت نشتلے زما مہربان آرزو تمنا نہ چتاب جنت بوجی جنت تب رس بوجی بلا من اسلم بلکہ آسو کتابی کا وجہ للہ گردن پل اللہ کا من اعتبار لفظ مفرد را لو لیکن پمانے سر جمع راجی گرے خا اصن تاسدی تخیال کی بلا بلکی من دامن پہ اعتبار لفظ مفرد او پہ اعتبار مانی جمع نو من آرا سو کا اسلم وجہ کتابی کا فل گردن للہ اللہ کا وہ محسنون وہ محسنون اماد الدین ابن کثیر ہوئی اے اتبی السنۃ وہو محسنن او دے تابدار دا سنتا نفلو اجرو ہند ربی بزل را اجر دا بھئی پنیز رب دا دا ولا خوفن علیم نبوی را پدی باندی ولا ام یغزنون او نبوی غمجن کریشی نبا پیروی او نبا پی غمجی اللہ وی سوچ چی دا سنتو تابیشا او زان اللہ تا گردن نہات وقالت یہودو اس خباست دا یہودیان اللہ ذکر گئی یہود دیر خبیث قوم نے خا یہودا دیر خبیث قوم نے اللہ رب العزت داغی خباست ذکر گئی اللہ دی من دی یہودو دا خباست نبش کی اللہ فرمائی وقالت الیہود ویب یہودیانو لیست النصارا ندی نصارا لاشین پیس دین باندی یہود بوی نصارا پس دین ندی وقالت النصارا ویب نصارا لیست الیہود لاشین ندی یہودیان پس دین باندی یو بل بانیم غلط وی سرے یہود و نصارا نم یہودی و یو ندی خپلو کے دیر مخالف دی خطا تے یو شیوی دی او تو مسلمان آدو یو نشوی داغی دو اولو دو پارا یو اسلامی ملکم یو پاور جوڑ نکو مسلمان یو نشو دی یو دو نصارو دو والو دو پارا اگر انم نیتو تول یو شیوی دی مسلمان والو دو پارا حالان چی خپلو کی مخالفت شتا اللہ وی وقالت الیہودو وی با یہودیانو لیست النصارا ندی نصارا لاشین پیز دینا وقالت النصارا ویب نصارا لیست الیہودو ندی یہودیان لاشین پیز دینا پیز دن ندی وهم یتلون الکتاب او حالان کی ودوی دوارا لستن کی دا کتاب یو سر کتاب تورات یہودو سر او نصارا سر کتاب انجیلو کذالک قال الذین ہم دارنگی ویلوا کسانو لا یعلمون چپوید اللہ کذالکا یعنی کما یکونون کذالک لکسرین چی دا یہود او نصاروی ندرشاند دینا مکنو کافرون ویلو اللہ وی کذالکا ہم دارنگ قال اللذینا ویلوا کسانو لا یعلمون چغی پوید اللہ مثل قولیم پشان دوینا دوی فاللہو یفتمو بینوم بس اللہ با فیصلو کی دوی پمس کی یوم القیامتی پرد قیامت فی ما آغسکی کانو کی اختلفون چیو دی پائی کی اختلاف تو ان کی دی کی پسکی اختلاف تو لو رب العالمین با دوی دا فیصلی اور رشتا اللہ با دوی پمس کی فیصلو کی وَمَنْ عَزَّمُ مِمَّنْ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ دل تا اللہ رب العزت زجر ور کے یارا چاہتا چی مسلمان دو جماعت میں منی کئی زجر مانا رہتنا اس دربت دی آیات دمک کی سرس دی مخی خوئی چی دی یہود و عملو یو بلتے بے بدوی او فیصلہ بے پا قیامت چی کی گی یا مخی اعتراضو نا ذکر شول نو د دې ربط سو مناسبت سو ربط ادارے چې اعتراض کوونکې په پیغمبر او په قرآن هغه سوک دی چې جماعت نه هم خلق منی کوي د درس نه منی کوي چې دا درس مه کوه یاره په دې مونږ تنګیږو وایي ظالمه په ټوله ماله کې ته پې تنګیږي الان چې د مالی زنانو نارینو ورته غوږ کېښودی په کورونو کې قرآن یې غوړولې یو ځل داسې و چې په ما مخالفینو رپورټ کړو هغه وختونه داسې و چې رپورټونه به اکثر بجیلو نو ما ته ایس پی صاحب الله دې خساتی پخنداش نو خار ته لاړو نو ما ورته چیټ ورکړ چې دی ملاقات کی در سره ما سره چند ملګري وو دا زموږ یو ملګری دلته ریحان الله او د دې شیدیو ناظم صفات شوی دی الله دې وبخي نور چند ملګري مونږ دا چنډک کې لاړو زمانم کې او کتا نوی مولانا فتح الله توای چرا شروم دے چلار مرگری را سر در نشل نمالا خبر ندر کرو ماتا اگا صاحب وی ایس بی سیب چه دا فتح قلوی چه کئی شوی دا مایجی دا خو چند کسان دی دخپل مفادات و دا پارا لگیا دی او غنگر خلق دے غلط دا قرآن آواز پہ بد لگی زکر دا غی غلط خلقو تا سرگندیگی او زدر تا جی دا طول علاقی دا زنانو نارینو درخواست در کوم او داو گو رئی ما دا لزدولو سکلونا دا خطی تو لکروی دا نارینو زنانو او یولوی دا کتاب شکل تا ماور تورکو ما جی داو گو رئی و انصاف تاسو کئی چیچے دا جانگیری چل غندگر منئی غلط بریک کریکٹر منئی او کدا دمرا عوام د علاقے منی نغه مسکیش ویزا پدی کې انکوائری کو مایو کوي جی دیوی جی بچکر دے زا کوي جی اگر چې پما کولاو شه تر اوسه پور پما کولاو دی اگر درخواست اگر به اوسم ایس پی سیم سره پروتی او فایل غت اگر اوسم ما ترشتا د کور کور نه ما د خطې کړی الغرض په قران دیر بدلګي دے نقبل جماعت ترازی او بلم منے کئی اللہ وی وائی ورا ومن عظلمو او نشتر لی ظالم عظلم سغا دے اسم تفضیل وان مطلب دا چھ زیاد ظالم پا ظالمانو کی ہر سو دے پا منک ان کو کی چھ دے جماعت نا منے کول کئی لی ظالم پا ظالمانو کیا غرے اس دل کا یو اعتراض راجی کہ سورت انعام یو اجتماعات کی ام دا عظلم صیغہ ذکر کری کہ ومن عظلم من افترا علی اللہ کذبا یو اجتماعات گرے داریں گے سورت کاف کی گل سورت ان کیا ذرا والی لوگوں نے ذرا والی چیزیں کس نے مزید اگورا سورت انعام یہ اجتماعات گرا زر زر آواڑ ہوئی ذکر چدا دیر سبق منتفاتی دی ومن اعظم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی انہ لا یفلح الظالمون نشتے لوی ظالم دا چانا چی جوڑی که پا اللہ بانی دروگ یا دروگ وی دا اللہ پایاتنو یکینام نکامیابی کی ظالمان. نو صورت یا انفالو گورا لگا سورة انفال سلور دشتمیات بلکی مازیگر سورة کاف لگو گورا وہ پنج اس سمایات کے اللہ ہوئی ومن ازلمو ممن ذکر بآیات ربی فارضانا ونسی ما قدمت یداہ. اللہ ہوئی نشتے لوی ظالم دا چانا چی پنور کلشی پایاتنو دخل رب فارضانا بس مخلی دے داغینا او ہیر کی حاغ عمل چی مخی لگلو لاسنو دا دوی. گورا سورت کاف کی عمر تا ازلم ہوئی سورت یونسو گورا ولس میات فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا نشتے لوی ظالم دا چانا چی جوڑ کے پالا بانی دروغ او کذب بی آیاتی یا دروغ نسبت کئی دا لایا تنتا. سورة اعراف گرا آل توئی فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياتي نشتر الظالم دا چانا افترى على الله كذبا چی جوڑی پا اللہ بانی دروغا یا دروغ وی دا اللہ یا سنتا. گورا ازلم ازلم ذکر کئی چھ ظالم پا ظالمانو کی تبن نشتا اصل جواب اس سے کہ اعظم صیغہ اس میں تبدیل ہوا اور دل تموئی ومن اعظم مم منا مساجد اللہ اور سورت انعام کی موئی ومن اعظم ممن افترى على الله كذبا سورت کاف کیوں ہوئی سورت آراف کیوں ہوئی اس اعظم اس میں تبدیل سیغا داخب دلت راجیوی نو جواب دا دے کیا اصل کی طبقی دی یو طبقہ مانین دی اگر مانی چھ دا جماعت نمانی کول کئی د مور او پلار نه دی منی کوي، د استاد نه دی منی کوي، د دوست نه دی منی کوي. نو شکشا دا ظالمان دی، خود دی ظالمانو سردار پمانینو کی پمنکون کو کی سوک دے چی دا جماعت نہ منکول کی، دا استاذ نہ منکول ظلم دے. خود دی ظلم سردار آغا سوک دے چی دا جماعت نہ منکول کی، یا استرا دروغ پرور جوڑی پپلار جوڑی پتر جوڑی پمرگری جوڑی اس پر دروغ جوڑون کو کی دا ټول گناہگار دی. خود دین زیاد گناہگار سوک دے افترا علی اللہ کذبا چی پا اللہ دروغ ہوئی، و بی آیاتی او دا اللہ پا آیاتونو دروغ ہوئی. علامہ زرکشی رحمہ اللہ ددی بیا گر جواب نہ کری دی، ہمم مختصر تا تخاک ویلا. اللہ فرمائی ومن ازلمو نشت دے لی ظالم ممن دا چانا منع مساجد اللہ چی من کئی خلق لرا مساجد اللہ د جماعتنو دا اللہ نا. چل کے زمون جماعت تب نہ راضی دل تب درس میں کے دا زموں گا جماعت سے ماتے اوزل آغا مشران و صفات دی ہوئی کی دی جماعت تب نہ راضی ترو سب پر عزا او زما شاگردان آغا جماعت کے قدم نہ دیکھے خودے کہ او سرے وی نی دی ویلی نزو قرآن تنات تیم پتانا کی موی او دغسی موی اگر کی رستی بیا خبری تا پرتو گیا چو صدا مز نمانی کول و صدا قرآن نمانی کول دا یو دی زکا مز دا قرآن نا ثابتو نتے بوئی مونگ دا مز نا دے منی کرن تو اے قرآن نا دے منی کرن کنا دا مز دا سنا ثابت قرآن نا نا قرآنی بنیادو مز لے نرازی او داول نرازی تا قرآن نمانی کرن زی مز تکم پا جماعت اچھا جوڑی جی ملیا نو ورتا زین کیا چوری بیا گا یو جی سے اللہ دی اوپر کی دوارا وفات کی اللہ دی اوپر کی زماز رو نا چاہ تخیری نخی دی نا یو جی سے بھی منفلانی امیر سے دو کا کرو امیر میں آتا خود لیو نوزہ بیا دا سے امیران زکر مخالفت کیوں چی دا قرآن دشمنان دی بھی من امیر سے بلم سوری امیر سے سرد غٹی گیڑی و غٹی گیری دے دا قرآن خلاف کی گیا او چوی گوری نالک بے پتائی بنوال دی نو دا سی امیر چی دا قرآن خلاف کئی ناغن صدا خیر تمرا فاللہی زلیلہی رسواتے و شرمی دنیا کی بیاقا الغرض دا جماعت نا منکول کئی دالوی ظالم دے سرے سرے لے ظالم نخار او پدی کی سوک شامل دے نو صرف دا عرب مشرکان. علامہ ماوردی ذکر کئی اللہ دے اجر ورکی اللہ فرمائی دی کی تفسیر علامہ ماوردی ذکر کئی اغوی انہو عام فی کل مشرک منا من کل مسجد ہر مشرک تے مراد دے اغوی تا مشرک بے لکھا ہر مشرک تے مراد دے عام دے آیات چی منا کئی خلق دے جماعتنونا پدی پنجاب کی تبلیغ والا لار شغی تا بستری بارو لی گرزو تو تبلیغ والا تائید کو ما مکرم دے او ستاسو پر سر ز مناظری کو بریلیانو سرا پر نظام پور کی ستاسو پر سر ما مناظرہ کولا او تاسو الٹا زما بدوائی هغه ستاسو د دې علاقې مولیان چې ستاسو تایید کوي زه هغې خودو کې بریلیانو سره ستاسو په سر مناظره کړم. قسم دی کې یو خبر هغې مخله وکړي خو په تاسو ځان ساتي په تاسو خپل حیثیت جوړوي. زه ستاسو خلاف چې مناظرې کوم د بریلیانو سره او بیا هم تاسو درسونو د قرآن نه منع کول کوي او درسونو د قرآن نه خلق بندوي خو دې ورشتا بیا به د رب العالمین په دربار کې زما لاس استاسو ګریوان وي چې رب دا داخله کې منع کړو جانګیري کې شر او فساد د دو درې تنو نه جوړ دی او جوړ شو. ومن اعظمو نشته د لوی ظالم ممن دا چانا منع مساجد الله چې منع کوي خلق لرا د جماعتونو د الله نه ای اس کرفیا دا چې ذکر کې شي پدی کی اسمون د الله ذکر چې پدی جماعت کې د الله نوم ذکر کیږي د الله د توحید نوم اغسته کیږي او دې څه کوي منع کوي. وسعافی خرابیا او کوشش کوي په خرابیا د جماعت کې خرابیا د جماعت صدا چې کوشش دې خرابیا د جماعت کې گئی نہ جبل ورتنی سی لڑیے خراب پیاد جماعت اماد الدین ابن کثیر ہوئی لیس الامارت بالبناء انما الامارت بذکر اللہ دا جماعت جڑول داغی آباد اولا دا دخخت چنم نور کولو تیلونا و ماربل ورکی لگول ویدان ندی اماد الدین ابن کثیر ہوئی اغوی انما الامارت بذکر اللہ دا اللہ جماعت دا اللہ پا توحید بانے آباد اول دی دا اللہ پا ذکر دا اللہ پا کتاب آباد اول دی جو چی جماعت کی ماربل او ٹیلو نو لگئی سنگ مرمر لگئی کل جوڑ کی خوچ درس دا قرآن دا توحید چغور کی نوی اغا جماعت قرآن دیکھا زنوان ابن کثیر ہوئی دل وجنا د جماعت خرابول سی وصافی خرابیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دے امام بخاری تاریخی کبیر کی ذکر کر دے اغوی سنورم جلد 350 صفحہ باندی لئن اسماء بنارن تارکو فی ناحیت المسجد احبو الیہ من بداتی لیسلا مغیرن فصول سنت کی شیخ القرآن ذکر کری دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے عمر فاروق کول ذکر کرا ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چی زواورم چی جماعت کی اور لگی دلے ہو جماعت سو جی او بل طرف تا پر جماعت کی بدعت کی گی سو کی منکر ان کے نشتا نو احبو الیہ ویدا ما تخوخ دی من البدعتی لیسلا مغیر دا اغا بدعت نا چی اغا بدعت جماعت کی نمنی کئی جماعت کی بدعت کی گی او تید بدعت انہ نمنی کئی داد عمر فاروق نظرو اغوی پر کم جماعت کی چی بدعت کی گی بدعت کی گی نو داد عمر نحکار عمل دے شیو سرے پاسی جماعت کی اور بلکلے جماعت سوزئی دا جماعت سوزول ما تفق دی ددینا چی پر جماعت کی بدعت کی گی بدعتا او سو چی منے کئینا تو صاحبو نظرو گوڑا یو طرف تو جماعت سوزی او بل طرف تو جماعت کی بدعت کی گی عمر فاروق کوئی دا سوزی دلی ماں تا بہتر دی دینا چی پا جماعت کی بدعت کی گی بدعت دا دمر ناکار عمل دے چی پا جماعت اور لگی دلی دینم دا ناکار دے کہا جماعت اس وزی دینم ناکار دے بدعت پا عمل دیبا پا جماعت کسی کئی اے سبا کئی اللهم امين يا رب العالمين او پچغه چغه به دعاګانې غواړي یا د سپلو ځای کې غواړي یا د سلویتې شومی ماقامی ریجی جماعت ترازی ہو دے منہ کئی دا یا اس پا دی تراؤو کی چی بیدات کی گی کمکمیو شامیانی لگی دلی تخی لگی دلی او کاری سے تا جی کاری سے تا چاندو کئی سد پارا ذکر منگتے تراؤو کی قرآن اور لنوائے قرآن دربان خرسائی دا ٹھیک دار دا بدعت کی جو منے کہیے نا گرکلی تراو ملی دلی دی یا حسین تلارم کلیو شوی کہو ویدا زمون کاری چھے دے مون تر رجوع کی تراوی مرا کئی کی دلی مدی او گنی دا پتھائی گیری کو با مدی لی دلی چی گیری رسم تو بے جامع تلو شوی باٹر برش دے خوچ تراوی را چلو من تیو گدو کی نو خلق کوئی کاری چھے مون تو تراوی را کے ختم دے اور تیاو در کھوم با داغه باټر برش کې پټۍ گیری والا مسکی کې هغه پسې تراو ته ودرې جلوې تراوی کې ودا تراوی دې تباشوي دا دې لارې تباشوي بدعات پر جماعتونو کی کئی حوصو کی منع کر ان کے نشتا حالان کی عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت کی پیستر گلن شو رنشو جماعت کا نہ ہوتا پر جماعت کی او آواز اچھا ایماندار جمع تیار ہے زلزل آ گئی رائے سنت کی شیخ سرفراز خان صفدر سے دار روایت ذکر کی باجی کے نا جماعت کی ادری جی ایماندار ازر کے ادھر سنے صاحب جمع تیار ہے دا آواز کو ظاہر کی بد نہ دیں لیکن صحابی ہوئی اخرج اخرج بنا من انداز المبتدی ما دبی بدتی در جماعت نوباسی دی کی مزنکو ما دی کی بدات و شوال آزان کافی ہو اکامت کافی ہو شیخا زان نشی خلق مجورا زان تخ زان خلق تمخا چی جمع تیار دا دے با پا بازار کی روانی دے وہی خلق جمع تیار دا آزائی وہ ظالمہ دا بانگے اوڑے دلے دے کرا یا پودس ناس اگر اکامت واؤڑے دے کرنے ظالمہ ستا واسطا شیخ اور کی ساجتو بعضی شیخ چیزان مشورے دا چگی ہوئی دی دلی ہوئی دا شیخان پر بازارونو کی ڈیری چی مستروانی خلقی بے مسواک بھی اوڑے بڑی بڑی زرکوئی جمع ترادے جمع تیار رہا یا پودس بخلق وہ اوزا عبداللہ بن عمر دے دا سی جماعت نہ وطلے ہو وی اخرج بنا من اندیاز المبتدی ما دے دا سی بیدتی دا جماعت نہ اوباتا شاگرد ہوئی پس ترگنند شاگرد ورسل ہو شاگرد دا جماعت نیخ کوئی دی جماعت چی مزدو کوم چی بیدت پر کی او دے بوئی جمع لوی لازمہ نو دلتا نبا دے روان چی لوی جمع تا دا جمعی مستا نو خلق گوری دا بل جائے نرا روانی گرد دا مقتدی دا استائی سر اور آن دے نہ روان ہونے دے یہ دیال تو دے ہوئی لوی جمع تا جموائے لوی جمع چیو پیدا کور کی چیزی مزد آسی جمع تو نتروائے زان نمی انوی تذکرت الانفاس کے امام زعبی ذکر کئی دا خبر غور سرواؤ رہی رنبی جل 212 صفحہ باندھی تذکرۃ الحفاظ دا امام زاہدی ذکر کئی اگر امام مالک پنجیش کالا جمع تنو ترے چھے ملائب بدتیو بدات بے کل ویدے بدات کئی او منکول بے نشم شربتی جورشی نظم کے پچی مستا او دے ہوئی تدبیر اگر بدات کئی شمی سلویختی خوری او فرض پر جو مخراواری اللہم انت السلام منک السلام تبارک تیاز الجلال والاکرام تیر جیلینا صدر کسی شروع کری اور بغیر پڑکی مجھ نے کہی دا بغیر پڑکی چی مجھ لازم گری پڑکے دام خلاف دے سنت کی برات تھی. نبی علیہ السلام کے لئے پرچے والوں کے لئے نوال ہاں دے جمعی مستفر کے نبی علیہ السلام لازم کرو. ترمیدی کی روایت راضی ندا برات بچی گئے ہو دے بھوئی خیر دے مسلمانی دا تو لہ خود خوشحالی دا او جی بد بد موائی خیر دے مزدار کیا بچی کی گی وہ مزد مشرک پر چکی گی قرآن اور سنت جی کہتے رہے بدعتی پر چکی گی. نبی علیہ السلام و لا یقبل اللہ لصاحب البدع لا یقبل اللہ لصاحب البدع اللہ نہ قبل ہی بدعتی نا مزاغ صلاتن مزاغ دغشان نفلی عبادت داغ فرضی عبادت داغ نہ قبلی جی خواہ الاعتصام شاطبی اغم پہ بدعات کی رد کے اوپر دو جماعت دے بدعات ذکر کی تفسیر علمانی پدا مقام کی ہوئی کہ دو جماعت جوڑول سدی نہ ہوئی لان الامارتا بل عبادات فیه دو جماعت عبادول پہ عبادت تھی لیکن دا تبلیغی مرگری دا دے رکھا خبر کئی ری پامال جماعت عباد تھی نو دا دے رکھ کل خبر آو مضبوط خبر آو چی آمال پہ جماعت کی دین کی گی نو دا دے جماعت عبادول دکھا او اللہ دے منتول توسور کی سرد دی مرگرو کل محنت کئی او پدی زور لگئی چی مشران وی پامالو جماعت آباد کئی نما در تاوالا در کا چی انل امارتا بل عباداتی فی جماعت آبادول پا عباداتو سردی اس کو جماعت کے سنگ مرمر لگے وہ عبادت اور کی نکی جی لکھ پنجاب جماعت ادا یہ جماعت تلارم دسار بادشاہی مسجد تھا سمرلی جماعت تے لاؤ تسرو بادشاہی مسجد تھا دمرلی جماعت دے چپ کنالو نو دے سلو کنالو نہ بجیا تھی سار پجم کی یو زم یو میں بل مر گرو او یو رات چلا بلو امام بس سلو ذکر کرو تو ساری پا جماعت کے پنجاب کی جماعتوں نے کھلی جوڑ کی خموزوں نے اور کی پنجاب کی مقبرے آبادی دی پا مقبروں کی خلق رش جوڑ کرے ورزی منخ کے شکرانے اور سوالوں حال تک کہیں مقبرے آبادی کری چدا آبادی جائے نہ دیا گا ویران کورو نہ دی اور جماعتوں نے شار پراتی بھی مستور کے سوک نرازی واکین تتلو ما مہلکا ماسپخین آئی ڈیر انتظار میں کو دل تک میں نے موضوع لی تو نہ مسکون کی وی امام سے وہی تو ماسپخین سوک مسکمین و نرازمہ ماسپخین مسکر نرازمہ داد جماعت آباد ان دی نبی علیہ السلام و السلام دو جماعت تنو متعلق ہوئی مشکات کے رواج سے دالا نبی ہوئی آتی الزمان لا یبقا من الاسلام الا اسم ولا یبقا من القرآن الا اسم مساجدا عامرا خراب من الودا علماء شر من تحت ایدیهم من السماء. نبی علیہ السلام وئی یو زمانہ بدا سراشی زما پومتا چی دا اسلام با صرف نم پاتی شی او دا قرآن بر اسم پاتی شی مساجدا عامرا جماعتنا با آباد وی لیکن خراب من الودا دا ادعیت درد بور کے نلگی نبا درد دا قرآن وی نبا دا توحید والا چگوی خراب من الودا علماء شرن علماء دبی امت با زیاد شریانوی من تختی عدیم من السما لاندی داسمان علماء به شریان وی، علماء به فسادیان وی، جماعتونه به هدایت نه خالی خکلی به جوړ شي وي، لیکن د اسلام به صرف نوم پاتې شي. ښا اوس ګوره، جماعت خرابېدل دې ته وایي چې د الله دین ورکینی. یو روایت د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها کې راځي، عائشه رضی اللہ تعالی عنہ کی راضی، بدعات و متعلق بعض خلق کوئی دا بدعت بدعت تا جو کوئی داور کلا کم چیز دے ورتوایا بدعت چی دا دا جمع دعا گانے غواری دا شم سلوی اختی خوری او یو مستحبات عمل فرض و تورتی دوشان یو عمل پا دین کی صحابو نبی علیہ السلام ندے کرے او دے کئی او دے ورطا ثواب وی. نام عائشہ رضی اللہ سرانہ وی من وقر صاحب بدتین فقد آن آل آدم الاسلام، چاچی دا بدتی عزتو کا دا دا اسلام پا لڑوں کی داغسرا سوک امدادو کو امداد بدتی پلا روان دے تو پخیرا لے جی و دا خودی دے اسلام پلڑو لکی. اما عائشہ تا دد سرم جادو کا او یو بل روایت کرا دی بدتی دا سی بد عمل دے بدات و بدتی اذا رائتا مبتدیان بطریقن فخص طریق الاخر، شکل بدتی مخیت درشی فکم لار نو لار ورت بدل کا، لار ورت بدل کا دی اور پسی مزونه کئی مختن بل پل دا سوالا وخا. سنن دارمی کی اور روایت تے دا ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ کوفہ کیا دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پا جماعت کی سخلق راجم شو پس دیو رضوی ذکر کولو لیکن او سن بھائی جماعتنو کی لوٹ سپکرو لگی ہو اللہ پیشمنی کی شور شورو کرے ہو اللہ اللہ ہو اللہ دا چلی ہوئی دا چلی ہوئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمانزو اخیلار کانو نے جولی ڈکا کا دا اللہ دا نبی اگا پانی واغستی اگا امسائی واغستا اگا لوٹا دودا سی واغستا او اگا خلقو تا دخپلی جولینا یو یو کار راخلی او خلق اولی پکارو دا جماعت میں باسی ہوئی ورطا حاضی سیابو لم تبلا وازل آوانی لم تسر وقت جیتم ببرت ظلما ما اراکم الا مبتدعین. و داد نبی جامی دی لازری شوین دی دا امساو پتکے دے دائی دانگو رئی دا دالا زاری شیرینی دی دائی لوٹا دو دستا وقت جی تم بی بیدتین ظلما تاسو دا ظلم بیدات جات کل ما اراکم الا مبتدین نوینم تاسو لرا مگر بیدتیان و بیدت چوئیے. عبداللہ بن مسعود اگر سوکل اے کتا سر سنن داریمی نی نو دا شیخ سر فراز خان صاحب در سے برائے سنتو گر آئی کم داری واشتے اوالا بے زدر کو خوب پزد مرا جا. الغرض جماعت کی بدعات سری جماعت کی بدعات تفسیر کبیر ذکر کئی داغی پاوالی اما طلب الظلہ فی المجد و رفع الصوت بغیر ذکر مکرون. وی جماعت کی دروشوی چیز آواز کول یا دا اللہ دا ذکر نے علاوہ بلا خبر کول جماعت کی دا کالکا اس میں کرو کرے لکنا زمیداران دوی الکا غوا دلنګ شو کنا غوا دلنګ شو لکه ان دوانو هغه باغ کې دیوګه چلی کنا او جماعت کې داسې خبرې دنیاوی کول بغیر د الله د عبادت او د الله د کتاب او دعوت نه بغیر نو تفسیر کبیر ذکر کئی واما طلب الضالتی فی المجد ورفع صوتی بغیر ذکر اللہ مکرون چی در اٹھیوی چیزی اعلان جماعت کی کئی آواز خبری کئی آغا خبری بغیر ذکر چی ذکر پائے کی داللہ نی داللہ نمو داللہ دا توحید ذکر نی مکرون دا سرے دلتے ہو کم کل طالب منسرا تو چرتا چاور سر ٹو ٹو کی کہ تو استاد جی دی چرگ رو کا شیر چرگ رو شیر اعلان ہو کا اگر کم کل دمان کئی ہو وہ کے طالب آج چلے رامن دیتا ہوں لوڈ سپیکر اس میں لاؤ تو یہ مالدار تو استاد چرگ رو کا شیر خبر شم حضرت کی خبر شم تو بیا پٹی دو مانا بیا یو زے بل زے پٹی دو با ایماندارو فلانے معصوم رخشے جری کپڑی بھی او پختو پیب لگے پسر تورا تو پیدا او کچا تپتئی نو فلانی جماعت تا دیرا ہوئی دا اعلان نوڑ چکم جائیو اعلان کے گرے جلتے ہو خبر آوری در رخشی اسی اعلان بنے کوئی اعلان دا جنازی او دا مرم پا جماعت کی شران ثابت نہ دے مالی والا واوری در اکشیوی چیز خواه بالکل نکوی دا کم چه در جنازی یا در مری اعلان دی دام علماء نے تپوسو کئی چه کم عالم تا علم بیا لا اغنا در جانگیری ملوارے ننا چه علم ورسرنی نے کتاب کتلی دام مندی پا جماعت کی خو علماء چه دا جائز کرل نو دو وجه دا مجبوری نا چه خلق خبر شی کہ جماعت کی دمری اعلان کے جائز دیزے کہ بعضی عمل بعضی کار اگر دو وجہ دا مجبوری نا جائز چی تو دے بل جماعت کی اعلان دمری نشتا علاکہ تک دا نشتا خو مجبوری دا فتو اسل نشتا پا شریعت کی ولی شناختی کار توبا تھی ولی پاسپورٹ توبا تھی نو دے بل مجبوری دا نو دے زان دا مجبوری دا پارا یو حرام جائز کے زان تھا او چې قوم د قوم او د ملت مجبوری وینا دی لپاره اعلان نشتا دا نظریه صحیح نه ده. ها زما خپل اراده دا وا چې د دکانونو باندې لوټ فکرو لګو څوک اعلان کوي هر یو اعلان ورکی بیا کول شي که خر روح شي دا اعلان ورکی کول شي خو چې د جماعت نه بال نو دیوا که بیزارو که شوم اعلان که سره روح شوم اعلان حالان کی حدیث کی راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چکل پر جماعت کی درخشی چیز اعلان کئی سوکم نو تور تو ہے کہ اللہ دی اور پیدا نکی دا حدیث دے سمبم دا ورتے چرتے ویلی ہاں خادم دو جماعت کی درخشی چیز اعلان کئی تا ورتے چرتے پدی عمل کرو دی حدیث بانے معاملو کا کنا دا اللہ نبی ہوئی چی سوک پر جماعت کی درخشی چیز اعلان کئی نو تور توایا خدای دې ډو پیدا نکی چیلان په خو دوه ورځې درو شي وتی جماعت کې نو تبصره خدای دې ډو پیدا نکی دا به وي په دې حدیث سمالو کا کنه اوس خیال او کوي ترجمه تا ارده به یو باسه کې ګور رستو کې بیا باجه اتو راځي مونږ بزو دا باز دای چې تفصیل دې وجه نو کم الله فرمایي ومن ازلمو او نشته لوی ظالم ممن دا چانا منع مساجد اللہ چی منع کئی خلق لرا دا جماعتنو دا اللہ نا ایو سرفی آدا چی ذکر شی پا جماعت کی اسمو نم دا اللہ و تا فی خرابی آو کوشش کئی پا خرابی آدا جماعت کی خلائی کا در کسان ما کان رہم ندی مناسب دی لرا ایت خلو آچ دنش جماعت تا اللہ خائفین مگر پیارا اللہ وی جماعت تا پیر داخل شا اللہ نو یری گا دا جماعت پا خرابتیا نیت بانی من نوزا چی جماعت خرابی. اللہ فرمائی لہم چاچی دا جماعت نا خلق من اکرلو پا جماعت کی بدعات اکرلو. پا جماعت کی سو اکرل بدعات اکرل ذکر بدعات پا جماعت کی من اکرلو جماعت خرابتیا دا ذکر میں اور سردا تصریح کا لہم دی لرا فی دنیا پا دنیا کی حزن رسوائی دا ولہم فی الاخرت او دی لرا پا آخرت کی عذاب نظیم عذاب بوی لویا لی عذاب بوی خوا چاہ دا پارا چی جماعت نے خلق من اکرل او پا جماعت کی بدعات اکر اللہ وی دنیا ام خرابا و ذلیلا او اخیرت ام ذلیل و رسوا دے چی بدعات کئی دد دا مخو گڑا دا ملا بنی بیا دے با ذلیل یو جائے یر جی ما متی رات ہو گڑا رمضان دا روان دے چی دا امامتی پا رمضان کی حکم لگوار شم دا سپور مخی نیو نی و امکہ و بدعات جماعت کی جماعت کی بدعات مکہ ونو اللہ بری رسوان کی اللہ بدی غور کی ذکن امام امام شتا زن امام او نب دین بانے میں لازمی ولی رہے الحمدللہ اللہ را تدار چانا فکر چلی دی خودتا چی بدعات کولو بدعات پسی منڈی وی سلویتی چلے میں سال گرے و جمعی دی خوڑے نو زلیل بے او پا مقبض جلت پروتی او یو بل پل با منڈی وی دو نوڑی پسی زلیل و رسوا بے خواہ لگ واو را پا غور سرا زان دا بدعات و نمانی کا چتا اللہ عزت من کئیو کنا مال و دولت اللہ تاقو تراولیو کنا دیلر آپ پا دنیا کی رسوائی داو دیلر آپ آخرت کی عذاب دلوی او سا اچنا تا پا دین کراشی شرجی یرجی کدا مسئلہ بیانو ما نو جماعت نمی شری جماعت نمی سکی شری می اوباسی می جنو بیا بسکو ما بازی امام دیتا غلی مسئلہ توحید نکی دا خپل توحید و عالم بازی دا سی چیوزائی دولت دیدلتی امام دی کلی او جماعت تاو کربل دی مخی رضو کی راقی امامتی را تاو گورا نو کلا بیدتیانو سر پٹولی کی ہی ہی دے او کلا معایدینو سر ہی ہی نو دے توحید نو بیانی ذکر نو بیانی دے بیرات و رد ذکر کئی چی امامتی بولا گنتی ملاو شوی چر تب امامتی را نلار نشی امامتی دا که ملامتی دا زمو یو مرگر دے توکی گنتی محلک امامتی کے عبداللہ نامے وا اس بار دے قطر کیا کویت کی دی مرغوز علاقے طرف تو دیر ٹوکی ہو زما خمر گرے ہو اور کوڑی نہ فارغ ہو نو ماں تو ماں امامتی سے کہنا ماں تو امامتی اور تمو آیا میں سور تو ہم رات آیا کہ دسو مقتدیان و خزے زکا خزا خود یو خاون منی او امام بد گڑ مقتدیانو یو بو تو استادی ٹیم نہ وقت چھ بل کوئی ٹیم وقت چھ او کم سرے کی خزینہ کور کی یریگی مغب پجمات کی پمولا زور و بتا سو نظر واچو جے بہ پمولا دب کی کئی مولا بیٹے کی دار او منی تر دے جماعت نہ جان جوڑ کے او مولا بان خپل ازماول کئی وہ مولا حق بیان کا کہ تو ایک امامتی بلارشی کلی نہ میں سو کو شڑی اللہ وی مشرق و مغرب کو فراغ دے لال شاغ طرف تو جا نگر اس کا اللہ وی وللہ المشرق والمغرب خاص اللہ للا اختیار دو مشرق و دو مغرب دے مغرب او مشرق اختیار اللہ دے تو جماعت کی دن پریدی پچھلی علاقہ کی دن پریدی توحید بیانو لتا نبل پل لارش مشرق و مغرب تلاش کنا فینما تو سم فینما تولو بس کم طرف تچوڑی تاسو فسم وجو اللہ بس آغا طرف دے دا اللہ ابو بکر صدیق مشرکان و مجد آرام کی منک نو مکه پر خدا او بیا ابن دغه نه ځای نو ور کړې خو قران پر خدلی پر نه خدل دی وی الکه درس کې دی وی رسول راته کینی نه او مقتدیان غوسه کیږي نو پیدا صرف یو توحید آباد دی ان شاء الله چې پدې کې مقتدیان ټول تابع دي او کيون ور کې خط او خشاک وی نو لاس ور پچو چتو م بیا خادر از بنومی وللہ المشرق والمغرب و جمعات کی دن پری دین و مشرق و مغرب تلار شا ملک خدا تنگ نے سپائے گدا لنگ نے ملک خدا تنگ نے پید غریب شلی ندی گورا اگر ایرے کے ٹماٹر خرسائی شکرے کے خرسائی او ای ٹماٹر دی ٹماٹر ایماندارو ندی اور کور پچیس پیرو جی خپ خپ خپ خپ اگر ٹماٹر اس طرح اٹھتی نہ ٹماٹر ہر سولی چرتا پری خودی جس کی پگا پار وہ بلی مالی لال شال کے خرچ کی اور کہ گاڑی کی سیوان مالٹی اور امولا پراتی دی انجوانی پرتی دی اور دیو ایماندار انجوانی دی انجوانی اور دیو کور اور پچیس پیر رب رب رب رب غب غب کی نو داغا اندوانی خرسول پری خودل یو فقیر کور تو دی دا وی خیر راڑی خدای مو بخا او اس پہ وی غب غب غب داغا فقیر خیر راڑی چاہتا پری خودی دی خو بل جائے خیر طول کی کنا بل جائے خرسی کی اندوانی کنا واہ ملا تا دین دا اندوانو نمس پکو گنا اغامی سر دخلو اندوانو خرسول فکرو ایو جائے خرسی نیشی بل جائے خرسی کی یو ځای خدای کی قرض دی چی بل ځای خرچ کی او تا دین دا وجه دا جماعت نا پری خودو چی تانے جماعت و آغت صلی تب دین نا بیادے پلار کسو کی چگے ہوا پتی میدان کی مارکیٹ کی دا شان دا دکانو یو دکان کی رایا کا آ یو دکان چانے پا مینہ تو غارا او درد دا قرآن ورکی کوا تو گوہ چی انقلاب راضی ہو کے نراضی خدا خو دین دا ٹماٹرو آلوگارو کے چارانو اس پر گڑھ لے رہے ملک خدا تنگ نے سپائے گدا لنگ نے زکا کل کل سپی گاتی دے بول غب غب غب غب حالکہ صرف یرد دارا بانے دیر بد لگی غپار وکی دی پس یو زیبا لگی اس پہ بل زیبا لکہ رسپو لگی آئی قرآن پہ بد لگی تو تبا قرآن نپری دی تبا دا قرآن درس نپری دی بل جاؤ کا بل جاؤ کا خود اس پی انجام بھی آخری دائی چی دے بیالے ونیشی یا سم پی پل چی چرشی سخا ترمن سخا چی او بیاتی ہر سوک نفرت کئی نوزدا چی درنگی نبی آخدیم نفرت کئی او سریم زامن او بچیم چی نفرت کئی چاہ چی دا قرآن خلاف کرو قرآن مپری رکھا اگر اجاج ابن یوسف چه دا سخت ظالم دا دنیا ہو دا خلق روی پینزه پاوستر گی در زیخ کی چاہتے تا پوزو کچھ راستر گی ولی اوباسی دا خلق ہونا وی دا زکا اوباسم چه دا دل اصطر گی اوباسم نو ما تا خون را کئی او لیل علماء اغیر گرفتار کریو اوالال کریو سعید ابن جبیر تابینو کیو گرفتار کریو سعید ابن جبیر اگر سرے ہو چھے حجاج بن یوسف پر تو ہوئی چھے ستانم سرے وی سعید وی تو خو سعید نہیں تو خو شکی شکی بدبخت ہوئی عربی کی او سعید نیک بخت ہوئی خبخ چی نیک بخت وی تو خو سعید نہیں چھے شعید شکی اگر وہ پر جواب برکی سعید رحمہ اللہ چھے زما پنم زما پلار دتان خب ہوئی دو دانم ما تا پلار کے خودے دی حجاج سے چی جواب ورکو پاگی حجاج تا غصہ ورگا وی دے ادرو کو چالا لے کئی کلے چالا لو نو سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ لو دالالو لو پوخ کی ہوئی دا قتلو لو پوخ کی دایا سے ہوئی فولو جواکم شطر المجد الحرام حجاج بن یوسف پا قرآن پویو خو ظالمو دا زور دی اغی کڑی پا قرآن خدا نو سار مز بیخ پل پا مسلور کو تنر خطو پوری بناستو دا د خلق درخواستونه به کتل او دمر منصب واقع به وای صورت توبه کی چې دیبل خار د دو جنکو د وجن آغا سکړو فتکړو او راجا دایری مردار کړو محمد بن قاسم لګلو خیر سعید رضی اللہ تعالی عنہ دا ہوئی حجاج حکم کو چې پر مخې واچوي د خوایات وي نو کله چې پر مخې ځمکې ته واچو نو سعید رضی اللہ تعالی عنہ وی منا خلقناکم وفیا نعیدکم ومنا نخرجکم تارة اخرى اللہ وی دې ځمکې نه موږ تاسو پیدا کړی دې ځمکې ته بیا واپس کی گئی او د دې ځمکې نه بعد دوباره راځي په قیامت کې چې پر مخې واچولو ہدایاتی ہوئی چکہ پر مکی مو پزم کوا چولم خدا ازم کا زمادہ زب ورزم زت پیدایم زب پرد قیامت تی روزم حجاج بیاو ہوئی دا سوشل وی زری قتل ہوئی زری قتل ہوئی زری قتل ہوئی کلے چی قتلو نو چارہ چی پیراخ کا نو داغد بدن ندی روی نو ہوتا چاہتی تپوسو کو بلکہ حجاج بن یوسف فاچیمان راغن کر تپوسو کو چداوی نے دد بدن نول دم روا تھا ویدا دید پارا چنور تا حلالول اغیستا دے حیبت دو جن رنگون بزیر شل نوی نے بے بدن چی جذب پاتی شوا او دے چی تا حلالولو دا یاتو نوی فینما تولو پسما وجو اللہ وَمِنَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيَا نُعِيدُكُمْ وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى دے دا اللہ پمینہ مستو جنے تول جوش والا او دا بدن نہ ہوا تا آغا سعید ابن جبیر علماء لکلو یو دل اجاد چا خوب کیو لی دو چھے تاپو ظلمون کری تا سر رب سو کرن ورطیوی چھے ما سر رب دا معاملہو کا چه ده هر چه سوگ می علال کردی داغی پسر یوزل علال شوه ما خوچه سعید ابن جبیر می علال کرده نو هر او رز علالی گم و جن دیکی گم داغ پسر باد حالان کی انصاف گورا چه کلم مر که دو علماء و تاریخان ذکر کردیو وی پزمک زغری زغری تاویگی او داویی چه رب از خوب دیر روی ظالمیم تا با زمان پا ظلمون و نظر وی لیکن زمان نظر ستا پا رحمت بانده ده چه تاویلی انی عن الغفور رحیم زبخون که میرا بانیم تاویلیو کل عباد یالذین اسرفو الان کو زملا تکنتو من رحمت اللہ تا ویلو ربا چه زغفور رحیم امن زما گناہ معاف کا تا خفل نبی تا ویلو کل عبادی اللذین اسرفو علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے زما نبی زما گناہ گارو بندگانو تو آیا چه پخفل جانونی ظلم و زیادے کرے لا تقنطوا من رحمت اللہ زیدید اللہ در رحمت نہ امید کی گنا ربا تا خوب زمان پا گناونو نظر وی ربا زمان ستا پا رحمت نظر دے زمان تو بکبول چو ماں ماف کی ہم منگم ربا تو بھی ہو باسو ربا ستا کتاب تا ناسیو ربا دا کتاب تا تا وسیلہ کو زمان گناونو باو کا زمان پا حال ربا رامو کا ربا من خدا غیر جاج تلوی ظالمان نیو شغستا در رحمت بے دوارو رب زمان کلاو لباف کا رب سو کستا کتاب تلاستی جدید وام مخی سبر غلطی کری رب مافی ورطو کا رب منگم باف کا منگم گناو لکی گیا و گناو لکی لیت پیتی رب منگم باف کا فینما تولو فسم وجو اللہ کم طرف دا چوڑی تاسو بس آگا طرف دے دارلہ ان اللہ واسول علیم یقینا اللہ دے فرا علم والا اللہ فرا علم والے دے اللہ بخون کے ذات دے اللہ مونگ تا معافیو کا گھرئی دا چنیم جنتا شلم انتا تفریدا داغین آباد بیا انشاءاللہ درس کروں.